Do zobaczenia na lotnisku Warszawa-Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, środa, 20 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy dalej będą szukać fragmentów rosyjskiego drona, który spadł na Lubelszczyźnie 100 km od granicy. Interwencja policji na drodze ekspresowej S3, trasą jechała rowerzystka. Stan wyjątkowy w Karolinie Północnej, huragan Erin jest coraz potężniejszy. Prowokacja Federacji Rosyjskiej. Tak, o dronie, który spadł w nocy w pobliżu Łukowa, mówi resort obrony. MON potwierdził, że była to rosyjska maszyna. Dron jest praktycznie zniszczony, ale śledczy dalej będą szukać jego elementów, mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz z prokuratury okręgowej w Lublinie. W największym zachowanym elemencie, największy element silnika został znaleziony. Ujawniono napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. Trzy razy w ciągu ostatniego roku rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Jeden bezzałogowiec spadł na terytorium Łotwy. Do dwóch tego typu przypadków w ostatnich tygodniach doszło na Litwie. Więcej Kamil Zalewski. Do pierwszego incydentu doszło 10 lipca, gdy rosyjski dron typu Gerbera, będący wersją Shaheda, wleciał z terytorium Białorusi i rozbił się na Litwie około 1 km od granicy. Okazało się, że dron nie stanowił zagrożenia. Drugi incydent miał miejsce 28 lipca. Rosyjski bezzałogowiec o świcie wleciał na Litwę. Jego przelot zauważyli między innymi mieszkańcy Wilna. Bezzałogowiec podobny do dronów typu Shahed został odnaleziony dopiero kilka dni później na poligonie w pobliżu Kowna w centrum kraju. Okazało się, że na jego pokładzie były materiały wybuchowe. Obie maszyny mogły zostać zepchnięte z kursu przez ukraińską obronę powietrzną. Z kolei 7 września ubiegłego roku na wschodzie Łotwy w rejonie miasteczka Rzeżyca rozbił się dron typu Shahed. Wyposażony był w ładunek wybuchowy, ale łotewskie służby podejrzewają, że bezzałogowiec nie miał wyznaczonego celu na łotewskim terytorium. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kraje bałtyckie wraz z Polską, Finlandią i Norwegią planowały utworzenie tzw. muru dronów. Inicjatywa ta nie uzyskała jednak akceptacji Komisji Europejskiej. Rowerzystka na drodze szybkiego ruchu. Taką informację dostali dziś policjanci z Kamiennej Góry. 30-latkę zatrzymali na trasie S3, relacjonuje Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji. A policjanci bardzo szybko ją namierzyli i zatrzymali do kontroli. Jak się okazało w rozmowie z mundurowymi, 30-latka jechała do swojej koleżanki i to nawigacja podpowiedziała jej właśnie taką drogę. Aby kobieta nie stwarzała więcej zagrożenia na drodze, kamiennogórscy policjanci eskortowali ją bezpiecznie do najbliższego zjazdu z ekspresówki. Kobieta nie miała świadomości, że łamie prawo, dostała mandat. Za wjazd rowerem na trasę ekspresową grozi kara nawet do 5 000 zł. Huragan Erin przybiera na sile. Przemieszcza się na północ niemal równolegle do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Prędkość wiatru przekracza już 180 km na godzinę. W Karolinie Północnej ogłoszono stan wyjątkowy, a w niektórych częściach wybrzeża zarządzono ewakuację, bo fale mogą mieć ponad 6 metrów. Najnowsze informacje ma Jan Pachlowski. Erin to huragan o nietypowo dużych rozmiarach, co sprawia, że stwarza niebezpieczne warunki na plażach większej części wschodniego wybrzeża, choć pozostaje daleko od brzegu. W tym tygodniu w samej Karolinie Północnej przeprowadzono dziesiątki akcji ratunkowych związanych z prądami wstecznymi. Władze na całym wschodnim wybrzeżu ostrzegają, aby nie wchodzić do wody. Na zdecydowanej większości publicznych plaż wprowadzono zakaz kąpieli. Sytuację na bieżąco monitoruje Biały Dom i zapewnia o wsparciu zarówno logistycznym, jak i finansowym. Prognozy wskazują, że Erin w ciągu kilku godzin znów stanie się huraganem kategorii 3. To skutek wyjątkowo ciepłych wód Oceanu Atlantyckiego. 3 szybkie zespoły ratownictwa wodnego i 200 żołnierzy Gwardii Narodowej rozlokowało się w różnych lokalizacjach na wybrzeżu Karoliny Północnej wraz z łodziami, specjalnymi pojazdami i samolotami, gdzie jest najgorsza obecnie sytuacja. Kilka śmigłowców jest również gotowych do transportu żywności i wody w Georgii, jeśli zajdzie taka potrzeba w następstwie huraganu Erin. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 30 koncertów z muzyką polską i europejską, od Bacha do Lutosławskiego. Za godzinę inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Imprezę otworzy recital włoskiego skrzypka i dyrygenta Fabio Abbiandiego.

w miastach uznawanych za atrakcyjne turystycznie, twórczyni filmów dokumentalnych i prac multimedialnych, Julia Sokolnicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ze mną w Sopocie... Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy. A w Sopocie ze mną są dwie osoby, które znają to miasto i jego okolice bardzo dobrze. Szefowa Art Inkubatora, była szefowa Festiwalu Literacki Sopot, a przez 9 lat, między 2010 a 2019, wiceprezydentka Sopotu, Joanna Cichocka-Góra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I profesor Mariusz Szczepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i drugiego Uniwersytetu Rzymskiego, od kilku godzin przewodniczący Rady Kultury Gdańska, ale gratulacje swoją drogą. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, ale też człowiek, który właśnie w Rzymie prowadził zajęcia ze zrównoważonego zarządzania przestrzeniami turystycznymi, czyli fachowcy i znawcy tematu. Od naszych gości w Sopocie zacznę, jeżeli państwo i pani Julia pozwolą. Z tym pytaniem się zwrócę do was, do państwa. Jak reagujecie na te informacje o tym, że coraz większa liczba miast turystycznych próbuje albo wręcz wprowadza obostrzenia wobec turystów? Joanno. O Sopocie mówi się często, że jest ofiarą własnego sukcesu i myślę, że to są przypadki takich miast, które bardzo mocno zostały wypromowane w pewnym momencie i gdzieś zabrakło takiego krytycznego myślenia o tym, że jest jednak jakaś wyporność tych miast i że należy zachować balans pomiędzy tym, czego oczekują mieszkańcy, a tym, co jest takim zewnętrznym zainteresowaniem. To się gdzieś wymknęło spod kontroli, tak mi się wydaje. W tej chwili mieszkańcy różnych miast czują się przytłoczeni, zmarginalizowani, bo to główne, ten główny nurt to jest zapewnienie atrakcji turystom, którzy przybywają w jakichś niebotycznych ilościach. I ja rozumiem te wszystkie obostrzenia. No w Polsce problemem jest tak zwany między innymi problem najmu krótkoterminowego, o który i Sopot i wiele innych miast tego, o tym charakterze walczy. Nie wiem dlaczego nie udaje się tego wywalczyć. I myślę, że coś się musi wydarzyć, bo to po co między innymi przyjeżdżają turyści, to jest jakaś odmienność miasta, jego atrakcyjność przyrodnicza, kulturowa. Może cisza? Może właśnie cisza, a w świecie tak przebodźcowanym, jaki mamy teraz, to ta cisza będzie chyba największym dobrem, będzie bardzo cenna. Należałoby się zastanowić, czy mnożenie atrakcji i bardzo silne wspomaganie promocji jest właściwe. I mogę się odnieść do któregoś z naszych festiwali literackich, festiwalu Patrząc na Wschód, ale podobne rzeczy mówił Filip Springer o swoim festiwalu Miedzianka, że w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć dość, że to co robię i ilość ludzi jaka przybywa na festiwal może być krzywdzące dla otoczenia w jakim on się znajduje, szczególnie wtedy kiedy dzieje się w naturze, gdzieś w miejscu bardzo intymnym, gdzieś na obrzeżach dużych miast. I myślę, że to samo powinno z czasem zacząć dotyczyć turystyki. Teraz patrzę głęboko w oczy specjaliści od zrównoważonego zarządzania przestrzeniami turystycznymi, Mariusz Szczepczyński. To bardzo ciekawe, o czym mówiła się Anna, ale to trochę brzmi, jakbyśmy chcieli ograniczyć pewnie tym bardziej ubogim, może pewnie być cenzus finansowy, że jakoś nie stać. Nie jestem przekonany, czy to tak powinno działać. Trochę brzmi elitystycznie, że elity powinny dalej przyjeżdżać. Nie, nie, nie. Zróbmy mniejsze festiwale, ale jak mówisz, zróbmy mniejszy festiwal, to kogoś musimy nie wpuścić lub nie zaprosić. No pewnie trochę tak się będzie działo. To, co obserwujemy, gdy mówiłeś na początku o walce z turystyką, ja tego tak nie widzę. Raczej myślę, że jest potrzeba ewolucji turystów. To turyści przede wszystkim powinni zmieniać swoje zachowanie. Swoje zachowania, także zachowania przestrzenne. Bo to jest dość kluczowe. W ciągu ostatnich kilkunastu, jak sądzę, lat nastąpił wielki boom turystyczny związany w dużej mierze z tanimi liniami lotniczymi, czy czyli z dużo większą dostępnością transportową, czego nie było nigdy wcześniej, oraz po drugie z tak zwaną ekonomią spółdzielną, czyli sharing economy, czyli Airbnb i inne platformy, gdzie można początkowo, one miały wszystkie miały pozytywne założenie, to miało chodzić o to, że jak mam dwa mieszkania lub mam dodatkowy pokój, to wynajmę. Czyli platformy, które wykorzystują ten proceder najmu krótkoterminowego. Tak, tak, tak. Bo, ale początkowy zamysł był taki, tak samo jak z Uberem, był taki, że no, mam samochód, mam wolną godzinę, dorobię sobie. Obecnie te wszystkie platformy, ich jest jeszcze więcej, są zdominowane przez duże biznesy lub dość duże biznesy i właściwie takie osoby, które wynajmują pokoje, chociaż niektóre miasta próbują robić tak, że te mogą wynająć w momencie, kiedy ich mieszkanie jest zamieszkałe na stałe przez kogoś, można wynająć pokój, nie całe mieszkanie. Więc to jest trochę powrót do tego wczesnego Airbnb. To hasło zmiana zachowania turystów, co ono oznacza? Zapisałem sobie, żeby do niego wrócić. Teraz bym chciał, żebyśmy się przenieśli do Amsterdamu. Przypomnę, tam jest z nami Julia Sokolnicka, artystka i badaczka na poziomie artystycznym, a wkrótce także naukowym tych sytuacji, o których dziś będziemy rozmawiać. Pani Julio, pani prowadziła swoje badania artystyczne w Sopocie, ale mieszka pani w Amsterdamie, mieście też przez turystów obleganym. Czy w Amsterdamie też widać i słychać ten natłok, to przeludnienie i jak reagują mieszkańcy i pani na te pomysły wielu miejsc na świecie, żeby ograniczać turystykę? No, jak najbardziej Amsterdam boryka się z tym problemem. Byłam jeszcze zanim trafiłam do Sopotu, brałam udział w takiej konferencji, której mieszkańcy spotkali się też ze specjalistami w sprawie dzielnicy De Valen, znanej większości turystów i jako dzielnica czerwonych latarni. To jest jedna z najstarszych i najpiękniejszych dzielnic Amsterdamu, zupełnie przez tą turystykę zaprojektowaną na imprezowych, głośnych. Zazwyczaj są to jakieś tam grupy mężczyzn, którzy przybywają na podobnie jak w Krakowie zresztą, na te wieczory nie panieńskie, tylko no, kawalerskie. I rzeczywiście no, to jest straszna grupa ludzi, to znaczy oni są po prostu, sieją zniszczenie i sąsiedzi, jakby mieszkańcy De Valen opowiadali takie, o takich dantejskich scenach. Amsterdam chce od takich turystów uciec, co się wiąże też z jakimiś nie do końca etycznymi cięciami, mianowicie na przykład dzielnica Czerwonych Latarni, która zawsze była dzielnicą goszczącą jakby i należącą do sex workerów, zaczęto czyścić z tego sex worku, zamiast na przykład czyścić ją z tanich sklepów z pamiątkami i nie wiem, restauracji takich wymierzonych na takiego właśnie szybkiego, prostego turystę. No i jest też oczywiście dużym problemem alkohol i narkotyki, jakby biznesy, które celują w takich klientów. Więc to, co przed chwilą tutaj padło, że można by turystów jakby zmienić, mi się wydaje, że jednak należałoby zacząć od zmieniania przestrzeni, do której oni trafiają. W porównaniu z Amsterdamem w Sopocie nie jest źle. Myślę, że tam są troszeczkę inne jakby punkty zaognienia, ale na pewno nie ma takiej hakatomby, którą potrafi być De Valen, kiedy dosłownie trzeba kierować ruchem na ulicy i po prostu nie da się przejść, jeżeli się wejdzie niechcący w złą ulicę, to jest taki tłum, że no, można się udusić albo dostać ataku paniki. Nie wiem, czy to... Dobrze, to ja teraz w tym momencie postawię kropkę, jeżeli pani pozwoli, za panią w tej wypowiedzi. Wrócimy za chwilę do Amsterdamu, dlatego że teraz, zostając jeszcze na chwilę przy Sopocie i tym, co dzieje się w tym mieście, albo zaczęło dziać wiele lat temu, chciałbym, byśmy posłuchali fragmentu niedługiego, wyjętego z filmu Rzeka Mąciak. Filmu, który stworzyła właśnie nasza dzisiejsza gościni Julia Sokolnicka. Usłyszą państwo głosy dwóch osób, które w czasie, kiedy film powstawał, mieszkały w Sopocie. Agata Kuczyńska i Magdalena Grzebałkowska. Proszę bardzo. Słuchaj, weź tych ludzi po prostu, ten ptaku. Kurczę, oni są spięci, napięci, bo to wiesz, te Hilfigery tam mają, te klapki złote, nigdy nie używane, to wiesz, po prostu... No śmieję się z nich, ale na przykład my to w ogóle nazywamy taki rodzaj turystów z Robertem moim klapkarze, bo to wiesz, przyjeżdża na przykład na Wielkanoc, płaci kupę forsy, a tu kurde natura, płata figla i jest zimno. Więc oni noszą puchówki, ale krótkie spodenki i klapki. Posadzenie, na przykład musisz coś załatwić i musisz przejść przez ten jakby z dołu do góry. A ktoś staje, robi sobie zdjęcie. Ludzie jakby nie trzymają się ciągu prawej strony, tylko po prostu, wiesz, wszyscy sobie chodzą. Dla mnie to też jest takie, zauważam, że zaczęło mi to przeszkadzać, nie wiem, czy się starzeje, ale że jak idziesz na śniadanie właśnie z rodziną czy z dziećmi, to gdzieś masz ludzi poimprezowych na przykład, którzy jeszcze są wczorajsi, którzy jakby przyklinają, wiesz, i to jest takie, wiesz, niefajne, nie? Wtedy nie chcesz, żeby dziecko siedziało, czy wiesz, i słuchało, tak? Albo opowiadają sobie, co się działo, wiesz, wczoraj, czy coś tam. To jest takie, nie? Że ta jedna ta kultura taka, że ciężko dla mnie, jak byłam młodsza, to mi to nie przeszkadzało, nie? Teraz gdzieś tam, wiesz, zaczęło, nie? Dzieci się drą? Okej, okay, od tego są dzieci, nie? Mhm. Oczywiście dzieci są źle wychowane obecnie, więc to jest też ciężko, ale mnie rozczula widok takich rodzinek, co idą, wiesz, na plażę, w dół Chopina. Dzieci mają te koła nadmuchane, wiesz, oczy rozświetlone. To ja do tych ludzi nic nie mam. Dla nich jest Sopot. Ja mam pretensje do tych po prostu, wiesz, co o 7 rano dopiero wracają i pijani, i wiesz, i albo leżą, nie? Takie lekkie poddenerwowanie, prawda? Cały czas, wiesz, ja się kładę wieczorem spać i nie wiem, czy się wyśpię, w związku z tym zasypiam z takim stresikiem. U nas kamienicy akurat nikt nie wynajmuje, więc to jest ostatni przyczółek niewynajmowania w okolicy chyba, wiesz? Natomiast właśnie, wiesz, wiem, że naprzeciwko mamy taki apartament, o Jezu, to było straszne w tym roku, akurat nas nie było, ale sąsiadka mówiła, mamy apartament z jacuzzi, wiesz? Ktoś, on jest non-stop oblegany, non-stop, ponieważ to jest tak, sypialnia, jest pokój z kuchnią i tam w tym pokoju po środku stoi jacuzzi, które jest oklejone kolorowymi LEDami. Ale rozumiesz, że on jest cały czas oblegany. Ludziom się wydaje, że to jest glamour, że to jest high life. Gdzie są ci tacy turyści? Pytała Magdalena Grzebałkowska w roku 2021 i wcześniej. No, życie dopisało taki oto scenariusz, że Magda Grzebałkowska już w Sopocie nie mieszka i powodem wyprowadzki był właśnie problem z tym, że pod jej oknem każdego dnia w trakcie sezonu, a i poza sezonem, albo ktoś do rana spożywał alkohol, albo zostawiał po sobie różnego rodzaju ślady. Stało się to po prostu nie do wytrzymania. 22,7 Trójek to jest numer telefonu do programu trzeciego. Gdyby Państwo chcieli się podzielić swoimi wrażeniami, albo spostrzeżeniami, albo wspomnieniami, albo pomysłami na rozwiązanie problemu, który dzisiaj omawiamy w klubie, to oczywiście można do nas dzwonić. Wróćmy teraz do Amsterdamu na chwilę, gdzie jest Julia Sokolnicka. Proszę w kilku zdaniach Pani Julio opowiedzieć o tym filmie. Jaka była, skąd się wzięła potrzeba stworzenia go? O rany. Ja w ogóle od dłuższego czasu, zanim jeszcze zarobiłam ten film i zanim odwiedziłam Sopot, zajmowałam się takimi konfrontacjami w przestrzeni publicznej. To było dla mnie bardzo ciekawe, jak pewne takie rysy w publicystyce na temat konfliktu głównie odzwierciedlały się w rozmowie o wojnach kulturowych i o jakimś takim sposobie, na przykład, no to był czas też kryzysu uchodźczego w czasie wojny w Syrii i dużo było mowy o tym, że no ktoś jest inny, więc nie będzie znał naszych, nie wie jak się zachować. Tego rodzaju argumenty o tym, o takim jakby złym wychowaniu wydawało mi się jakieś bardzo takie niedzisiejsze. I zamiast tego zaczęłam zajmować się taką ideą takiej edukacji emocjonalnej, czyli bardziej temu zaczęłam się przyglądać, jak jesteśmy przygotowani przez nasze wychowanie do tego, żeby otworzyć się na drugą osobę. I też ciekawe dla mnie bardzo było takie przepuszczanie tego przez ciało i praca w ogóle z choreografią i z teatrem nauczyła mnie takiego zwracania uwagi na to, jak te emocje wokół różnych starć plasują się w ciele i co jakby, jakiego rodzaju odpowiedź na poczucie zagrożenia wywołuje, tak jakby właśnie edukacja emocjonalna i edukacja cielesna. I to, co mnie w Sopocie jakby super zainteresowało, to, że Sopot ma taką bardzo wyraźną arterię. Jest to Mondziak, czyli ulica Monte Cassino, która jest centralną ulicą miasta, gdzie właściwie wszystko się spotyka. Spotykają się tam tłumy turystów z osobami, które są sopocianami, którzy się gdzieś śpieszą, bo jakby nie mają innej drogi niż przejść przez ten mąciak. Jest tam też takie nagromadzenie biznesów bardzo różnych, tych starych z tradycjami, ale też tych nowych, które wszystkim przeszkadzają, bo są głośne i jakby zakrojone na szybki zysk. Jest też to centrum konfliktów wokół nieruchomości i jakby takim symbolem tego też, jak te ceny w Sopocie idą w górę i jak bardzo może nie zaspokajają też potrzeb mieszkańców. Wydawało mi się, że to jest właśnie ta taka główna żyła, arteria konfliktu. I tej ulicy chciałam się przyjrzeć. No i film właściwie powstał w takiej formie, w jakiej powstał, przez to, że tak się złożyło, że moja rezydencja w Sopocie była w trakcie pandemii i te wszystkie tłumy i obserwacja różnych konfrontacji w przestrzeni publicznej, trochę nie, po prostu ich tam nie było za bardzo, więc skoncentrowałam się na wywiadach i takich bardziej snuciu jakichś takich wizji o tym, jaki ten Sopot miałby być, jaki powinien być, czego by się można było w taki pozytywny sposób spodziewać po tych turystach. I tak, no takie pytania zadawałam i mam nadzieję, że odpowiedzi, które usłyszeliśmy w filmie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale się nie widzimy, dzieli nas jednak spora odległość, to jest opowieść o emocjach właśnie, o tym spięciu ciała, o lęku, jakimś strachu przed drugim człowiekiem, który wynika z wielu powodów. Z tym, że się o kogoś człowiek otrze na ulicy, że ktoś będzie mu krzyczał pod oknem, że ktoś będzie niezadowolony, bo jest tłum, bo przyjechał odpocząć, a jest głośno i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę wrócimy do naszych gości, ale mamy telefon. Pani Monika jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym Państwu przede wszystkim podziękować za ten wyjątkowy temat, jaki podjęliście, za odwagę, za bardzo odważne wypowiedzi i nie mogłam się nie włączyć. A dlaczego to jest Pani zdaniem odważne? Dlatego, że mówimy o nas, wypoczywających, i o naszym takim drugim obliczu. To znaczy, kiedy po raz pierwszy pojechałam za granicę, dowiedziałam się o takiej naszej polskiej cesze, że chociażby nie wiem, jak bardzo dystyngowane towarzystwo wsiadło na pokład samolotu, zawsze w miejscu docelowym pokazują siebie z takiej strony, z jakiej nie pokazują siebie na co dzień. Czyli jest coś takiego, taka potrzeba odreagowania. Zawsze to może uogólnienie, często. Chyba lepiej tak powiedzieć. Tak. Często, ale to pojawiło się w tym konkretnym kontekście i faktycznie jak przyjeżdżały nowe grupy, nowe tury do hotelu i ktoś tam wysądował, kim są dane osoby, okazywało się, że wystarczyły 2 dni i wypoczynek koncentrował się na zakupie bardzo dużej ilości alkoholu i tak naprawdę te osoby nie wychodziły z pokoju i plądrowały innym tę ciszę i ten bardzo cenny spokój. Mi się tak od dodam razu do tego jeszcze, jeżeli mogę, nie jestem zwolennikiem w czasów all inclusive i nie biorę w nich udziału, ale często Polacy udają się na te wczasy w te rejony świata, gdzie mieszkają osoby, których w Polsce nie chcieliby widzieć, na przykład osoby pochodzenia arabskiego, prawda? Wyznawcy innych religii. Tam nam to nie przeszkadza. Tak, oczywiście. Jesteśmy w pewnym stopniu, teraz mówię bardzo delikatnie, zakłamani. Drugie określenie, które mi przyszło do głowy po ostatnich właśnie też wyjazdach krajowych i szukam też niszowych, zaznaczam, bardzo niszowych miejsc spokojnych, takie słowo jak schamienie. My po prostu mamy coś takiego, że jesteśmy bardzo pozaranccy i to, o czym Państwo mówicie, o tym niestosownym zachowaniu się, najdelikatniej ujmując, jest to po prostu chamstwo. To jest brak elementarnej kultury, czego nie mamy. Dziękuję Trójce za to, że próbuje nas edukować na każdym poziomie wrażliwości i kultury. Jakkolwiek nie mamy o sobie wysokiego mniemania, ten poziom kultury uważam, że nadal jest dość niski. O czym świadczy miło to słyszeć, temat. Ale żeby nie było wokół nas, a wokół tematu, o którym rozmawiamy, jeżeli mogę Pani jeszcze raz wejść w słowo. A myślała Pani o tym, może Pani Moniko, że to jest jakiś rodzaj jednak albo niestety odreagowywania stresu? Że tam, gdzie nas nie wszyscy znają, to możemy zrzucić z siebie te emocje. Panie Michale, właśnie chciałam powiedzieć, że ten drugi wątek, który jest mi bardzo bliski, jestem właśnie tym osobnikiem, który odreagowuje stres i ucieka w depresję. I moje ciało już odmówiło posłuszeństwa na wielu etapach mojej kariery zawodowej. I uciekam właśnie od stresu, uciekam od przebodźcowania. I przyznam szczerze, że zdarzało mi się płakać na plaży, kiedy ktoś bez pardonu zabierał mi ten spokój, ponieważ dla mnie może to jest życie. Dla mnie może to jest zdrowie. Jeżeli słyszą mnie teraz panowie rozchełstani, rozbawieni, może warto byłoby zauważyć, że czasami są tam osoby, które jadą tam po prostu po zdrowie. I te 2 tygodnie to jest zastrzyk, który umożliwia funkcjonowanie na wielu poziomach poza pobytem nad morzem. Zaznaczam, że my jesteśmy cisi, szukamy azylu, szukamy delikatności, pewnego rodzaju takiej czułości od miejscowych osób, takich rozmów, gdzieś wymiany zdania. I powiem panu szczerze, że udało mi się zaskarbić serdeczność wielu osób, rdzennych Kaszubów, co uważam, poczytuję sobie za zaszczyt i za takie zobowiązanie. Właśnie tą delikatnością, tym zrozumieniem ich sytuacji w okresie czerwiec-wrzesień. Przychodzi mi też do głowy oczywiście Dzień Świra, to chciałam przede wszystkim powiedzieć, że... Zwłaszcza scena na balkonie. Oczywiście, a scena na plaży jest moją sceną, ponieważ właśnie dzisiaj miałam okazję przed chwilą opowiadać taką sytuację. Byłam na plaży, tam gdzie był kręcony Dzień Świra, musiałam tam pojechać. No i oczywiście jest tak, że jest gdzie okiem sięgnąć pusto, lewo, prawo. Usiadły koło mnie, dosłownie 20 centymetrów ode mnie, 2 panie, wystawiając swoje tylne części ciała i po prostu usiąść dokładnie w tym samym miejscu, ponieważ widok na morze jest nieoceniony właśnie z tego punktu, gdzie ktokolwiek usiądzie. I teraz jest pytanie, czy nie mamy takiego poczucia i wyczucia pewnej intymności, odległości, poszanowania cudzej przestrzeni, którą chcielibyśmy nad tym morzem mieć. To jest dobro nasze, przede wszystkim dobro mieszkańców, którzy tam są, których bardzo serdecznie pozdrawiam i przepraszam za nas wszystkich turystów i za te niedogodności. To chciałam państwu powiedzieć i bardzo was mocno przytulić. Bardzo pani dziękujemy, też przytulamy, życzymy spokoju, ciszy w czasie odpoczynku i oczywiście zdrowia psychicznego, bo to jest najważniejsze. Kilka ważnych wątków, tylko podsumowując ten telefon, bo to są hasła, które się dobrze, że pojawiły w naszej rozmowie. Nasze drugie oblicze, poszanowanie cudzej przestrzeni, no i różne sposoby odpoczynku. Ktoś szuka ciszy, a ktoś inny wprost przeciwnie, hałasu. Joanna Cichocka-Gula. No tak. I teraz to szukanie przestrzeni dla siebie polega na tym, że stawiamy bardzo dużo parawanów. I wydaje nam się, że stajemy się niewidzialni, że to, co robimy, jest tylko nasze i tak dalej. Ja myślę w ogóle, a propos schamienia, że to postępuje takim tempie, nie wiem dokąd nas zaprowadzi. Przypominają mi się z ostatniego czasu 2 wypadki. Dzisiaj czytałam o polskich inżynierach, którzy się rozebrali do naga i rozrabiali chyba w Holandii, może ktoś mnie wyprostuje to, co mówię, i nie dali się zatrzymać, byli tak pijani, że bili tych policjantów. A drugie to historia z Chorwacji, gdzie Polacy, którzy kupili jakiś dom w Chorwacji, bawili się tak świetnie, że kiedy lokalny mieszkaniec wioski zwrócił mu uwagę, to go zabili. Dodajmy, że to była sytuacja z tego, co pisały media, dość permanentna w tym miejscu. To nie była pierwsza sytuacja, w której zwracano uwagę. No a potem pojawiły się te bardzo bolesne, myślę, dla wielu spośród nas napisy, że Polacy to mordercy. I to jest w opozycji do tego, co sami o sobie myślimy. Bo myślimy o sobie bardzo dobrze. I myślę, że dominuje teraz taka podsycana myśl o tym, że jesteśmy znowu tym jedynym wybranym narodem, Polacy Pany, jak krzyczą kibice. I to powoduje, że stajemy się też drapieżnikami dla siebie samych. To znaczy, to się również pojawia w Polsce, kiedy ktoś, kto mieszka na klatce sąsiedniej czy gdzieś obok, to jest świadkiem hałasów, próbuje zwrócić uwagę. I nagle się okazuje, że miasto zostało przejęte przez innych, że miasto nie należy do mieszkańców. I myślę, że to jest najbardziej w tym wszystkim frustrujące. wielokrotnie w czasie twojej wypowiedzi, a także telefonu od pani Moniki, kiwał głową, chyba nie zgadzając się ze wszystkim, Mariusz Szczepczyński, więc słucham. Ja może zacznę od troszkę ad vocem do pani Julii z Amsterdamu, która mówiła, że te zmiany przestrzenne są niezwykle istotne. One są narzędziem. Powinniśmy odrzucić narzędzie od celu. Moim zdaniem nadal cel powinien być kształtowanie nowych postaw wśród turystów albo odpowiedzialnej turystyki, że turysta jest gościem. Zmiana zachowania, tak? Zmiana zachowania jest celem, bo nie chcemy turystów wyganiać, nie chcemy ich wyrzucać, chcemy, żeby przyjeżdżali i zachowali się w odpowiedni sposób, odpowiedni i odpowiedzialni. Odpowiedzialny. Narzędziem do tego oczywiście może być policja, mogą być ograniczenia w wynajmie krótkoterminowym. Przerwę panu, od razu zapytam. Mamy taką sytuację. Powiedzmy, że centrum miasta X nad Polskim Morzem głównym deptakiem idzie trzech rozebranych do pasa nietrzeźwych mężczyzn. W jaki sposób można wpłynąć na zmianę ich zachowania? Gdzie to się powinno zaczynać? Moim zdaniem od tego jest strasznie niska i policja. Jeśli są nietrzeźwi w przestrzeni publicznej, okej, jeśli są tylko lekko podpici, nie robią problemu. To chyba nie jest. W Sopocie od pewnego czasu walczymy z nagimi torsami i myślę, że tych nagich torsów jest coraz to mniej, kiedy nie można wejść do... Nie jest mniej? Nie, myślę, że nie, bo to jest ta akcja Stop Golasom, która trwa od kilku lat. I ja teraz bez przerwy, jak się trochę cieplej zrobiło, widzę panów z wywalonymi brzuchami. To nie dociera do tych ludzi, ale to, co zacząłeś przed chwilą, jako się wetnę mówić, to, że restauratorzy, to właśnie dobra komunikacja z restauratorami jest w tym przypadku niezbędna. To znaczy zakaz wejścia bez ubrania. I to jest na szczęście... Bez części ubrania. Bez której części, można też co innego odsłonić. W każdym razie to jest bardzo ważne, żeby miasto współpracowało ze sobą na różnych poziomach, tak? Różni interesariusze, tak samo mieszkańcy. Ja też bym bardzo ostrożnie, jestem mieszkańcem Sopotu, bym dość ostrożnie podchodził do pewnej jednak takiej patrzenia z góry na turystów. To jest to, co mówiła trochę Grzybałkowska. To trochę brzmiało takie, że to oni i my, oni są chyba trochę tacy sami jak my, chyba nie jesteśmy aż tak bardzo inni od tych turystów. Zachowują się inaczej, rzeczywiście, ale moim zdaniem powinniśmy podejmować różne działania i kroki, żeby pokazywać, jak się należy zachowywać. Być może to też powinno być związane z ceną, ale też być może z szeroką akcją. W Singapurze nikt się nie zachowuje, nikt się nie upija, jest bardzo sprawna policja, jest mnóstwo turystów w Singapurze, ale za picie wody w metrze jest chyba $500. No tak, ale Singapur jest demokracją autorytarną. Od lat 60. To prawda, przez cały czas on był, to prawda. Być może potrzebujemy troszeczkę bardziej zdecydowanych ruchów, żeby okiełznać albo żeby poszukać kompromisu pomiędzy różnymi grupami użytkowników. To, co mówiła pani Monika przez telefon, no jest trudno pogodzić. Jeśli pani szuka ciszy i spokoju, to przyjechanie na długi weekend lipcowy, sierpniowy do Sopotu, to może nie jest do końca ten moment. Jest dużo innych ustronnych miejsc, więc też wybieramy i preferujemy pewne miejsca, ale też bym bardzo ostrożnie przestrzegał, żebyśmy nie wlali dziecka z kąpielą, żebyśmy nie zamykali. Jednak wiele osób żyje i miasta się rozwijają też dzięki turystyce. Też nie zapominajmy. Chociaż niektóre tą granicę przekraczają i myślę, że też robi się rozwój niezrównoważony, czyli zaczyna się trochę zamykanie albo pełznięcie w dół. Czasami jest to taka trochę równia pochyła, co widać po niektórych miastach. Pani Julio, wracamy do Amsterdamu. Przypomnę, jest z nami artystka i badaczka zajmująca się kwestiami przeludnienia nadmiernego poziomu hałasu w miastach. Badaczka na poziomie artystycznym, a wkrótce także naukowym. Julia Sokolnicka. Czy jest takie jedno rozwiązanie z Amsterdamu, w którym pani mieszka od pewnego czasu, które panią zachwyciło, które mogłaby pani podpowiedzieć władzom innych miast? Rozwiązanie dotyczące uregulowania kwestii zachowania turystów. Szczerze mówiąc, oczywiście są różne rozwiązania, ale wszystkie, z którymi się spotkałam, zawsze zostaną skrytykowane. Czyli tak jak na przykład wracając do De Valen, jakimś tam rozwiązaniem, które ja osobiście bardzo lubię, bo mnie dotyczy, jest to, że że rzeczywiście jest duża kontrola nad tym Airbnb i już nie można, właściwie jest prawo dotyczące właśnie tego, że nie można takich mieszkań wynająć, jest ono jest ono bardzo obostrzone, kolejne obostrzenia w kolejnych latach. I zamiast te domy w centrum miasta, właściwie w super lokalizacji, dawać jakimś tam właśnie hotelom i je wyprzedawać i budować tam kolejne bazy turystyczne, to umieszcza się tam artystów i studentów, co sprawia, że rzeczywiście mieszkają tam ludzie, którzy to miejsce ożywiają. To znaczy na przykład tuż obok głównego kanału, gdzie jest dzielnica, w samym centrum dzielnicy Czerwonych Latarni, jest w soboty market ekologiczny, na który przyjeżdżają rolnicy spoza Amsterdamu i wtedy można zobaczyć, że w tej dzielnicy rzeczywiście mieszkają bardzo fajni ludzie, którzy jakoś, jakimś cudem te dzielnice Czerwonych Latarni omijają. I są też na przykład lokale, które są wynajmowane zamiast na, nie wiem, budę z frytkami, to jest tam księgarnia. I to są jakieś takie mikrozmiany, które niby mają te dzielnice stymulować, no ale z drugiej strony właśnie obok tych dobrych według mnie zmian idą takie zmiany jak to, że no, które są bardzo kontrowersyjne, jak wspomniałam, że opinia publiczna wokół tego bałaganu w centrum miasta bardzo uderzyła w tradycję dotyczącą pracowników seksualnych i jakby te osoby, które czyli po prostu no, jest to dzielnica Czerwonej Latarni, jak sama nazwa wskazuje, tam po prostu pracownice, głównie seksualne kobiety. Jest taka, pokutuje taka opinia, że jeżeli się ich stamtąd wypędzi, to wtedy przestaną przychodzić tam ci głośni turyści, co nie do końca jest zgodne z prawdą, bo jest tam też mnóstwo barów i sklepów z marihuaną, do którego po prostu przychodzą ci, jakby i tak tam będą szli, i tak tam będą szli. Także jest jakby, zawsze są jakieś, wszelkie rozwiązania będą miały swoich krytyków, może w ten sposób. Na przykład, no, są sklepy z Nutellą tak zwane, czyli przekąski dla ludzi pod wpływem narkotyków. Po prostu specjalnie tak wynalezione, żeby przyciągać tego rodzaju turystów. I w momencie, kiedy się w nich uderza, to z kolei odzywają się mali przedsiębiorcy, którzy mówią, no ale co, chcecie tutaj wybudować butyki Chanel i żeby byli artyści, już nie chcecie jakby pracujących ludzi, tak? Więc zawsze jest ten rodzaj... Każde rozwiązanie niesie ze sobą niestety jakiś poszkodowanych, no. Wracamy do Sopotu, Mariusz Czepczyński. No, w Amsterdam też na przykład zakazał budowy nowych hoteli w centrum miasta. Tylko jak się zburzy istniejący, można tyle samo pokoi zrobić, ale zachęca z kolei do rozwoju innych dzielnic Amsterdamu, więc próbuje tą turystykę przesunąć troszeczkę. Wracając jeszcze do twojej wypowiedzi o autorytarnym Singapurze, myślę, że bez pewnych autorytarnych i niełatwych rozwiązań, tego problemu nie rozwiążemy, który jest i narasta w niektórych miastach, albo w coraz to większej liczbie miast. W Dubrowniku właściwie nie ma już lokalnych mieszkańców. Mieszkania są wykupione przez sektor turystyczny i praktycznie w obrębie starych murów praktycznie już nikt nie mieszka, więc trudno mówić o lokalnej społeczności Dubrownika. Dziękuję za te ostatnie zdania, bo przechodzimy teraz do kolejnej myśli, która mi towarzyszyła, kiedy przygotowywaliśmy dzisiejszy Klub Trójki. Przypomnę, że telefon działa 22:07 trójek. Gdyby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić, to mamy kilkanaście minut do końca programu. Myślę o błędnym kole. No bo tak, nadajemy dzisiaj z Sopotu. To jest miasto, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Dzisiaj pokonując samochodem drogę z Warszawy do Sopotu, najdłużej stałem w korku już tutaj, w Sopocie, między Gdańskiem a Sopotem, bo się wszyscy na drodze nie mieściliśmy. I chcę powiedzieć o tym, że to jest tak. Mieszkańcy stają się w jakimś sensie, w cudzysłowie, albo nie ofiarami tego boomu na miasto. Jest głośno, przyjeżdżają turyści, więc już nie da się tu żyć. Część z nich, znam takie przypadki osobiście, wynajmują więc swoje mieszkania w Sopocie, kupują na kredyt mieszkanie poza Sopotem. To mieszkanie, w którym mieszkali do tej pory, wynajmują turystom i z tego wynajmu spłacają kredyt za mieszkanie albo dom poza Sopotem we względnej ciszy. A potem na starość być może tu wrócą, no bo tutaj są szpitale, przychodnie, apteki, wszędzie jest bliżej. Więc to jest właściwie taka sytuacja, w której cały ten mechanizm sam się napędza. Być może już nie ma od tego odwrotu, Jan. Ja myślę, że to jest tak, że zaczęło się niewinnie, a potem zaczęła się chciwość. I to nie chodzi o mieszkańców Sopotu, tylko o tych ludzi, którzy skupują te mieszkania i nimi zarządzają. Windując też ceny. Bo to jest tak, Sopot był atrakcyjny zawsze, bo nawet w czasach tak zwanej komuny był miejscem, które się mocno broniło przed tym takim sznytem, wiesz, w czasów pracowniczych i tak dalej, chociaż były. I myślę, że to chodzi też o kwestie aspiracyjne, jeśli mówimy o turystach i o tych turystach, którzy, no nie mówię klasowo, ale ktoś ma taką ambicję, żeby chociaż na jedną noc przyjechać do Sopotu, bo znam takie przypadki, wynajmuje pokój w Sheratonie, a potem zamawia pizzę do tego pokoju, bo nie stać go już na inne rzeczy, więc jest rodzaj takie aspiracyjne historie i one były zawsze, tutaj były zawsze festiwale piosenki, które przyciągały ludzi, szczególnie w czasach szaroburych, to była jednak jakaś atrakcja. I były jakieś tam hotele i pensjonaty. To przecież Sopot ma tradycję pensjonatów, głównie jeszcze przedwojenną, bardzo wielu. No ale potem z biegiem czasu Sopot, jak mówią sopocianie, stał się drogi. Ja zawsze pytam, dlaczego Sopot jest droższy niż Gdańsk? Nie wiem, czy tak jest, ale załóżmy, że tak jest. No bo to jest znowu sprzężenie zwrotne. Przyjeżdża więcej ludzi, podnosimy nieco nawet w Żabce ceny, bo wiemy, że to pójdzie, bo przyjadą turyści, którzy to kupią. To powoduje, że taka kula śnieżna się tworzy, więc staje się coraz bardziej opresyjna ta rzeczywistość dla mieszkańców. No ale to coraz bardziej staje się też miejsce atrakcyjne dla turystów. Jednym słowem, ja nie mówię, nie widzę winy w mieszkańcach do końca, bo za jedno mieszkanie w Sopocie można kupić dwa mieszkania gdzieś na przykład, ale z drugiej strony dziwię się, kiedy ci sami mieszkańcy mówią o tym wszystkim, co wiąże się złego z turystyką, czyli z jakiegoś powodu zaczynamy to miasto traktować jako uciążliwe, z drugiej strony robimy wszystko, żeby się z niego wynieść, potem komentujemy, że musieliśmy się wynieść, bo było za drogo i tak dalej. Tu się składa bardzo wiele elementów i czynników i ja też myślę o latach 90. po 89., kiedy miasto musiało znaleźć pieniądze na remonty, bo wiadomo, komuna to zapóźnienia. No i na przykład większość lokali, właściwie wszystkie prawie, na Monte Cassino to zostało sprzedanych. I to jest też ważne, żeby z zasobu miasta nie pozbywać się, szczególnie w atrakcyjnych miejscach, lokali, bo wtedy miasto ma jakiś wpływ na to, co tam będzie. Natomiast kiedy się tego pozbywamy, no to nie wiemy, czy tam będzie klub muzyczny, czy coś innego. I to też można powiedzieć o tej po prostu takiej cywilizacyjnej zmianie, jaka się po 90. rozpoczęła i o tym, że miasta po prostu chciały się rozwijać, więc to się działo. Ja bym jeszcze wrócił do tego pierwszego pytania o tym problem właściwie z tym nadmiarem turystów, ten overtourism tak zwany. Jeżeli go rozbijemy na to, co jest tak naprawdę problemem. Mówiliśmy o zachowaniu turystów, to jest duży problem, z którym powinniśmy zacząć skutecznie przeciwdziałać patologicznym zachowaniom odwiedzających, może nawet to nie muszą być tylko turyści. Bardzo znaczącym problemem jest wynajem krótkoterminowy, który podnosi strasznie ceny mieszkania. Właściwie mieszkania na wynajem są nieosiągalne latem dla normalnych ludzi, bo są wyrzucani na dwa miesiące, na przykład studenci albo inni pracujący, albo ceny są takie wysokie. Więc ograniczanie najmu krótkoterminowego. Nie mówię w ogóle, tylko być może wyznaczanie stref, gdzie on może być dostępny, albo budynków, gdzie on może być. Ja bym nie chciał mieszkać w hostelu, nie chciałbym mieszkać w sytuacji, gdy dookoła mnie mam znajomą, która mieszka w centrum Sopotu, w pięknej kamienicy, ma duże mieszkanie, ale obok w mieszkaniu 30-metrowym potrafi wejść paręnaście osób, bez żadnej kontroli oczywiście, więc właściwie mieszka w hostelu tak naprawdę. Za duże pieniądze to mieszkanie było kupione, więc i to jest problem Barcelony, to jest problem Wiednia, to jest problem także Amsterdamu i Berlina i wielu innych miast. Ale też myślę Zakopanego na przykład. Zakopane to jest trochę już też inny temat rzeczywiście, ale gdy patrzymy właśnie, nie patrzmy na turystykę w ogóle i nie wrzucajmy do jednego worka wszystkich tych ludzi w tych laczkach, co tak bardzo nerwują Grzybałkowską, tylko zobaczmy, gdzie jest problem. To, że oni idą mąciakiem w klapkach, ja nie widzę w tym problemu. To, że chodzą z gołymi brzuchami, no nie fajnie, ale to też nie jest największy nasz problem. Zachowania patologiczne, zwłaszcza pod wpływem alkoholu i używek, to prawda, w przestrzeni publicznej, dochodząc także do akty wandalizmu, które się z tym wiążą, bardzo często to Włosi mają tego bardzo dużo teraz. Po drugie, najem krótkoterminowy. I zobaczmy, co możemy, jak możemy to modyfikować. Poza tym jeszcze jedno jest tak, że właściwie w każdym z tych miast turystycznych ten problem z nadmiarem turystów dotyczy niewielkich przestrzeni, także w Sopocie. To jest kwestia ulicy jednej, może dwóch. W Barcelonie to jest głównie trakt od domów Gaudiego przez Las Ramblas i Baragoti, gdzie prawie nikt nie mieszka. W pozostałych częściach to jest problem z mieszkaniem. Z Sopotu przez Warszawę dodzwoniła się do nas pani Joanna, z tego co słyszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie bardzo dziękuję za tą audycję. I słucham, ja jestem mieszkanką Sopotu. Mieszkam na ulicy wspomnianej przez panią Grzebałkowską, czyli na ulicy Chopina, w centrum miasta. I ja się nie zgodzę, że to jest jakby ten ruch turystyczny dotyczy tylko jednej lub dwóch ulic, bo moja ulica Chopina, jak się wprowadzałam 23 lata temu, to była piękna, spokojna ulica. Teraz cały Sopot ponosi konsekwencje zbyt dużej ilości turystów, bo jakby chodzi o ruch samochodowy, oczywiście zastawianie bram i tak dalej, ale to jest jedno. Ja chciałam zwrócić uwagę na coś innego. Ja mam takie wrażenie i tak jak rozmawiam z mieszkańcami, że to nasze miasto jest, my się przestajemy czuć u siebie, dlatego że mamy takie wrażenie, że ten turysta jest tak ważny, że nasze potrzeby czy nasz dobrostan jest trochę na drugim miejscu. I efektem chciałaby tego... pani zamknąć Sopot dla turystów? Nie, ale chciałabym, żebym czuła się równoprawnym w czasie sezonu, równoprawnym uczestnikiem miasta. A powiem tak, ta liczba mieszkańców, która spada w przerażający sposób, tak, też o czymś świadczy. Dwa, że ja nie wiem, jaki dokładny procent stanowi przychód ze strony turystów, ale on nie jest wcale duży. I myślę też, bo chciałam powiedzieć tak, jak się 23 lata temu wprowadzałam, to ten Sopot tu zawsze na Monte Cassino był trochę wielki świat i wszyscy mieli swoje miejsce, o tak. A teraz ten rodzaj turystyki się bardzo zmienił i to nie jest tak, że my nie możemy kształtować tej turystyki, bo ja uważam, że przez taką mądrą politykę czy promowanie pewnych wydarzeń my możemy jakby wspólnie znaleźć swoją przestrzeń, bo ja w czasie sezonu, bo to jest tak, ponieważ miasto żyje z turystyki, tak się ogólnie mówi, to tak, wszystkie restauracje one znacznie obniżają swoją jakość, dlatego że muszą, mają krótki sezon, muszą zarobić. A poza tym i tak będzie popyt. Tak, oczywiście to nie ma znaczenia, czy będzie dobrze, czy źle, bo to są jednorazowi klienci. Ale ja powiem tak, nie ma, no są oczywiście, bo jest literacki Sopot, jest Baltic Sopot Opera i Sopot Classic Festival, natomiast mi się wydaje, że jest za mało takich imprez, które by trochę zmieniły charakter Sopotu, bo moim zdaniem, jak tutaj mieszkam, Sopot się bardzo spauperyzował. W takim sensie wszyscy przyjeżdżali do kurortu, a się jak słucha na ulicy, to właśnie, no, że już tego kurortu nie ma, że to jest takie zwykłe miasteczko, no, tylko trochę z większą tradycją. I tego mi brakuje. Przepraszam, bardzo dziękuję za ten głos. Musimy już kończyć powoli audycję, więc bardzo uważnie pani wysłuchaliśmy i raz jeszcze dziękując, jeżeli pani pozwoli, oddam głos byłej wiceprezydentce Sopotu, Joannie Cichockiej-Guli. No ja powiem tak, że ja się zajmowałam między innymi kulturą i powiem, że to zdanie, to hasło pod tytułem nie obraź się, Mariuszu, że musimy walczyć o innego turystę. To nie chodzi o to, czy on będzie bogaty, czy biedny, tylko o turystę, który będzie cenił trochę inne wartości niż to, co zazwyczaj się kojarzy z takim miastem letnim. I zawsze mnie interesowała ilość festiwali piosenki w Sopocie, bo teraz są dwa, były trzy i tak dalej. I te tłumy pozwalające ci dzisiaj wjechać między innymi do Sopotu, to są też uczestnicy tego, znaczy goście tego, ludzie, którzy chodzą na ten festiwal. I stąd myśmy wprowadzili kilka wydarzeń typu właśnie literacki czy Sopot Classic, którego też byłam inicjatorką, czy innych, non-fiction i tak dalej, żeby pokazać, że Sopot ma dobrą kulturę i ta kultura może przyciągnąć super ludzi też z zewnątrz. Mogę powiedzieć o literackim, bo robiliśmy takie badania w zeszłym roku, kto przyjeżdża na festiwal i czy zbudowaliśmy publiczność, taką rodzinę festiwalu. Na festiwalu przewija się co roku 10 tysięcy ludzi, bo przecież mamy targi książek i tak dalej. I to są ludzie, którzy wiedzą, po co tu przyjeżdżają. Być może trzeba walczyć o ludzi, którzy będą wiedzieli, po co tu przyjeżdżają. Mamy 3 minuty do końca audycji, więc jeszcze na chwilę przenieśmy się do Amsterdamu. Julia Sokolnicka. Pani Julio, jedno zdanie, jedna rada dla takich miast jak Sopot, ale też innych, nie tylko w Polsce. Od czego zacząć, pani zdaniem, te zmiany, o której tutaj próbowaliśmy mówić? Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to czułość i taka ludzka, międzyludzka czułość. Chociaż oczywiście jest to właściwie żadna rada, nie jest rada specjalistyczna. Czuły myślę, turysta, że takie wyczulenie ładnie to brzmi. Na potrzeby tego drugiego jest chyba jakimś kluczem. No i oczywiście jestem jak najbardziej zwolenniczką takiej inżynierii społecznej, która już potem to po prostu projektuje, prawda? Bardzo dziękuję. I jeszcze Mariusz Szczepczyński, jedno zdanie od profesora, wykładowcy. To ja bym nie walczył z turystami. Ten hasła walkę o lepszego, walka o tam, ja bym nie walczył. Raczej bym ograniczał. Być może problemem jest trochę ilość. I to w tej ilości zgadzam się z Joanną, że jest dużo użytkowników, ale w tej masie całej to nawet ich nie widać prawie. Więc być może musimy ograniczyć, niestety trochę autorytarnie, liczba miejsc noclegowych, zwłaszcza w domach prywatnych. I spróbujmy wpływać, być może znowu autorytarnie, na regulację zachowań odwiedzających. A może rozwiązaniem też jest szukanie odpoczynku w miejscach mniej zaludnionych, czy też przeludnionych. Cisza. To pasuje, bo nie, może nie, jeśli komuś to pasuje, bo może nie każdy chce. Ci, co przyjeżdżają do Sopotu na długi weekend, no chyba nie oczekują ciszy i spokoju. No jakby oczekiwali, to by pojechali nad Biebrze. No błędne koło, mówiłem, tak to się zamyka. Być może jesteśmy już w takim momencie rozwoju świata i cywilizacji naszej, że sami musimy się wykończyć przy okazji turystyki, żeby pójść po rozum do głowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. W Amsterdamie była z nami Julia Sokolnicka. Kłaniamy się i pozdrawiamy. Dziękuję za udział w audycji. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne badania przez panią prowadzone dotyczące wpływu turystyki na ludzi i tak dalej, bo też myślę, że o tym nie zdążyliśmy powiedzieć. Kontakt ciało-ciało, człowiek-człowiek w tym świecie przeludnionym też na pewno ma ogromne znaczenie, gdy mówimy o turystyce i odpoczynku. Joanna Cichocka-Gula, szefowa Gojki 3 Art Inkubatora, była wiceprezydentka Sopotu. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. I Mariusz Szczepczyński, profesor, badacz, naukowiec, specjalista od patrzenia na turystykę, także akademicko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W Warszawie Katarzyna Fiest-Wojtkowska i Wojciech Dorosz, w Sopocie Michał Nogaś. Dobranoc. Autopromocja. Jesteśmy potomkiniami gotów. To są nasi pradziadowie. Tytuł słuchowiska tajemniczy i symboliczny, ale historia może być znana. Artur Pałyga. Gotki. Reżyseria i adaptacja Daria Kopiec. Ja mam prawo do tego domu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jakby to rozstrzygnął sąd. Ty chcesz się sądzić ze mną? Zapraszam na scenę teatralną Trójki w sobotę po 19:00. Tu nie ma życia, tu jest trwanie. Życie jest gdzie indziej. W Toskanii, tak? W kolejce do Krzywej Wieży. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.